4 profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wystawa Muzeum II Wojny Światowej będzie uzupełniona. Placówka tłumaczy krok społeczną potrzebą. Członkowie społeczności LGBT+ czekają na zmiany. W Poznaniu pojawili się na Marszu Równości. Dlaczego maszerujesz? Żeby walczyć o swoje prawa. Te prawa to związki partnerskie? Minimum. Zamek na Wawelu otwiera specjalny taras widokowy na dachu Małej Baszty. Do ekspozycji stałej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostaną włączeni ojciec Maksymilian Maria Kolbe i rodzina Ulmów. Ich historie mają być zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba, napisano w komunikacie muzeum. Według instytucji na usuniętych elementach wystawy były nieścisłości i błędy, a postać Witolda Pileckiego była i wciąż znajduje się w muzeum. Zmianom na ekspozycji stałej sprzeciwiała się nie tylko opozycja, ale i PSL. Jego szef, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z zadowoleniem przyjął zmianę decyzji muzeum, której domagał się w tym tygodniu. To nie może być tak, że ktoś sobie od tak zdejmuje naszych bohaterów. Ja rozumiem rodzaj wystawy, wizję artystyczną, ale też domagam się wrażliwości wobec tego, co jest częścią naszej historii, wobec naszych bohaterów. Zmiany wprowadziło obecne szefostwo muzeum, tłumacząc, że to powrót do pierwotnej koncepcji z 2017 roku. Wtedy szefem muzeum został Karol Nawrocki, który zdaniem autorów ekspozycji wypaczył jej sens. Agata Woźniak, Polskie Radio. Ulicami Poznania przeszedł Marsz Równości. Parada społeczności LGBT+ odbyła się dzień po tym, jak ministra do spraw równości Katarzyna Kotula ogłosiła, że projekt dotyczący związków partnerskich ma być projektem rządowym. Nastrój maszerujących w Poznaniu poza tanecznym i radosnym był podszyty nutą oczekiwania na historyczne zmiany. Chciałabym móc jakby założyć rodzinę na spokojnie, nie martwić się o to, czy będę się musiała wyprowadzić z kraju, żeby do tego doszło. Dlaczego maszerujesz? Żeby walczyć o swoje prawa, że jesteśmy, jest nas dużo. Te prawa to związki partnerskie? Minimum. Co oznaczają kolory na fladze, którą jesteś owinięta? Czy wolę dziewczyny, jak tutaj? A jak się czujesz w Poznaniu jako lesbijka? Dobrze, jednak czasem są momenty, na przykład jak ktoś oceniająco patrzy, komentuje. Marsz Równości w Poznaniu odbył się po raz 20. W maju zdobył mandat europosła. Michał Kobosko zrezygnował w związku z tym z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Podczas zjazdu partii mówił, że w Parlamencie Europejskim będzie pracował na rzecz wzmocnienia Polski w Unii. Chcemy być tą siłą w Parlamencie Europejskim, która będzie rzeczywiście poprawiać funkcjonowanie Unii Europejskiej, w której chcemy jako kraj odgrywać coraz istotniejszą rolę i zakończyć ten smutny czas poprzednich 8 lat, kiedy Polska stała z boku i Polska sama się alienowała. Dzisiaj jest czas, gdy Polska będzie i ma odgrywać jedną z głównych ról, ról wiodących w ramach całej Unii Europejskiej. Ja chcę tu widzieć także swoją skromną rolę. Nową wiceszefową Polski 2050 została minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz. Co najmniej 6 osób zginęło, 8 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na ukraiński Wilniańsk. Służby udzielają pomocy ofiarom. Uszkodzony został obiekt infrastruktury krytycznej, a także sklep i budynki mieszkalne. Tysiące osób wyszły na ulicę hiszpańskiej Malagi, by zaprotestować przeciwko zbyt masowemu ich zdaniem modelowi turystyki w mieście. Mieszkańcy chcą zwrócić uwagę na główny problem, którym jest gwałtowny wzrost liczby lokali przeznaczonych na wynajem dla turystów, a także wzrost czynszów. Narzekają na kryzys mieszkaniowy spowodowany wzrostem cen nieruchomości. W Maladze na mieszkańca przypada jedna z najwyższych w Hiszpanii liczba apartamentów turystycznych. Brak tanich mieszkań wywołuje niezadowolenie, zwłaszcza wśród młodych, którzy zmuszeni są przeprowadzać się dalej od centrum. Na Kraków będzie można spojrzeć z nowej perspektywy. Zamek Królewski na Wawelu otworzył specjalny taras widokowy, utworzony na dachu Małej Baszty, sąsiadującej z Pałacem Królewskim. Żeby obejrzeć rozpościerający się z niego widok, zwiedzający będą musieli pokonać 101 schodów, mówi dyrektor zamku Andrzej Betlej. Postanowiliśmy tutaj zrobić trasę, która nie tylko obejmuje taras, ale również możliwość przespacerowania się przez krużganki drugiego i pierwszego piętra, tak aby dogłębnie zobaczyć, poznać Wawel. Teraz widokowy na dachu Małej Baszty będzie dostępny od poniedziałku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I od czego zacząć serwis? Trwa pierwszy mecz fazy pucharowej na piłkarskim Euro, ale i grają nasi siatkarze i to ścisły finał Ligi Narodów. Koszula zawsze bliższa ciało, więc w pierwszej kolejności o półfinałowym spotkaniu w łódzkiej Atlas Arenie. Biało-czerwoni mierzą się z Francuzami. Pierwszy set do 22 dla naszych, drugi też do 22, ale dla trójkolorowych. W trzecim górą do 23 nasi rywale, czwarty na szczęście niedecydujący znów do 20 dla nas. To oznacza oczywiście tyle, że o zwycięstwie i awansie do finału zdecyduje trwający tiebreak. Zerkamy, jak wygląda sytuacja. 4-3 prowadzą w nim Francuzi. Teraz już pierwsze spotkanie 1/8 finału na piłkarskich mistrzostwach Europy. Do przerwy w Berlinie w meczu Włochów ze Szwajcarami po golu Remo Freulera z 37 minuty 1-0 prowadzą Helweci. I to oni mieli w pierwszej połowie zdecydowaną przewagę, powinni prowadzić wyżej. Azzurri mocno cieniowali, mówiąc kolokwialnie. Wieczorem o tę samą stawkę zagrają gospodarze turnieju finałowego. Niemcy z Duńczykami. Pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Park w Dortmundzie o 21:00. Wtedy będziemy blisko decydujących rozstrzygnięć w żużlowym Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Faworytem zawodów Bartosz Zmarzlik broni tytułu. Prowadzi w klasyfikacji generalnej. Przez wiele lat jeździł na gorzowskim torze w barwach stali. Poza nim, myśląc o reprezentantach Polski, wystąpią jeszcze Dominik Kubera i Szymon Woźniak, stali uczestnicy cyklu oraz startujący z dziką kartą Oskar Pfeiffer. Zawody w Gorzowie właśnie się rozpoczynają. Za nami za to pierwszy etap Tour de France, najbardziej prestiżowej, wieloetapowej imprezy w zawodowym peletonie. Wielka pętla wystartowała we Włoszech i na trasie z Florencji do Rimini najszybszy był Francuz Romain Bardet przed Holendrem Frankiem van der Breckiem i Belgiem Woutem van Aertem. Nie zsiadamy z roweru. Tour de France zamieniamy na Tour de Pologne kobiet. Drugi etap w Jódłupale przez Roztocze. Nie obyło się dziś bez kłopotów, bo kilka zawodniczek doznało udaru słonecznego. Na 9 km przed metą odskoczyła Holenderka Laura Molinar i wypracowała sobie bezpieczną przewagę. Wygrała i przejęła tym samym koszulkę liderki. Na podjeździe w Kraśniku z grupy najszybciej finiszowała Katarzyna Wilkos z zespołu Mat Atom Developer Wrocław, która wpadła na metę druga. Raz, że profil trasy był zróżnicowany, dwa, że duży upał dał nam wszystkim w kość. Myślę, że to był mój dzień, czułam się naprawdę super. Selekcjonerka reprezentacji Polski Małgorzata Jasińska. Upał był najcięższym orzechem do zgryzienia dla wszystkich zawodniczek. Kadra Polski bardzo dobrze się spisała, również dziewczyny z Mat Atom i Natalia Krześlak z Nestle Pacific, więc widać, że Polki walczą na polskiej ziemi. Jutro etap spod Arkę na Łęczów do Kazimierza, a tam 5 spektakularnych rund. Z Kraśnika Dariusz Urbanowicz. Kończymy serwis Formułą 1. Nie było niespodzianki w kwalifikacjach do Grand Prix Austrii. Wygrał je broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla przed Brytyjczykami, Lando Norrisem z McLarena i George'em Russellem z Mercedesa. W meczu naszych siatkarzy w tiebreaku gramy oczywiście z Francuzami o awans do finału Ligi Narodów i już prowadzimy 6-5. Niedziela upalna i burzowa. Termometry pokażą od 25 stopni nad morzem, około 30 na północy do 35 miejscami na południu. Wszędzie z wyjątkiem wschodu może się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcz i burze. Zapraszamy do reklamy. Ale emocje! Z Allegro Your Season to dopiero będą emocje. Już nie mogę się doczekać. Jak lato, to Allegro Your Season. Łap mistrzowskie oferty i tysiące produktów do kibicowania w super cenach. Jak tak, to Allegro. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ekspres losy, ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy, ekspres losy, ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już od poniedziałku 7 dni promocji do minus 40%. A jak masz Allegro Smart, to już dzisiaj łap super okazję w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i jeszcze raz w czerwcu tego roku zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A przed nami słuchowisko przez Tomasza Manna, zrealizowane w formie audioteatru w laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i zaprezentowane tam tylko raz. Otrzymaliśmy zgodę na retransmisję tego eksperymentu w formie słuchowiska właśnie. Wzięło ono udział w konkursie na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, zakończonym 24 czerwca. Tomasz Mann otrzymał nagrodę za scenariusz, a dwie aktorki, Anna Seniuk oraz Olga Sarzyńska, zostały uhonorowane nagrodą za główne role, oczywiście żeńskie. Z Olgą Sarzyńską spotykałam się wielokrotnie w Sopocie, między innymi tydzień temu w specjalnym wydaniu sceny teatralnej Trójki, ale też w dniu ogłoszenia nazwisk laureatek i laureatów. Posłuchajmy proszę. W tej twojej grze nie usłyszałam ani jednej nuty fałszywej, a w radiu to jest bardzo ważne. Powiem ci, że od pewnego momentu w mojej przygodzie z aktorstwem przestało mnie interesować właśnie to udawanie. Szczególnie, kiedy spotykam się z widzem. To słuchowisko jest audioteatrem, więc my mieliśmy okazję spotkać się z widzem podczas nagrywania. Wiesz, to tak jakbym miała kłamać z kimś rozmawiając. I to było spotkanie, to była rozmowa, tym bardziej, że opowiadaliśmy prawdziwą historię. I w sumie pomyślałam sobie, że nie mogę nawet na chwileczkę użyć jakichś swoich sztuczek aktorskich. Dziękuję ci, że to dociera do ciebie, do twojej wrażliwości, że to trafia. To jest dla mnie największa nagroda, wywołać emocje u drugiego człowieka, bo taki był też mój cel. Nie budowałyśmy to, tak mi się wydaje, nie chcę też mówić za panią Annę Seniuk, kochaną moją panią profesor, ale wydaje mi się, że nie starałyśmy się tutaj budować jakichś ról. Rozmawiałyśmy tylko o relacjach, o emocjach. I niesamowite jest to, że ta historia, mimo że jest bardzo konkretna, dotyczy uwięzienia w sekcie, to w jakimś sensie jest bardzo uniwersalna emocjonalnie, uniwersalna pod względem relacji między ludźmi. Każdy kiedyś z kimś się rozstał, każdy za kimś tęskni i każdy, może nie każdy, ale tak jak ja, z kimś się nie pożegnał. Ja akurat jeden do jeden miałam taką sytuację, bo ja nie zdążyłam pożegnać się ze swoją mamą, która odeszła bardzo szybko. I kiedy Tomek Mann napisał właśnie taką scenę, kiedy matka żegna się z córką, to jest jedno z najpiękniejszych zdań, które ja kiedykolwiek usłyszałam chyba. Chcę umierać patrząc na moje dziecko. I ja odpowiadałam na to, jestem mamo tutaj, jestem z tobą. I tak po prostu trwałyśmy, przed oczami mam po prostu kosmos, jakbyśmy unosiły się w jakimś kosmosie. Pani profesor Ania Seniuk powiedziała, nie mówmy tego tak, wiesz, Olga, tak wiesz, tak nostalgicznie na takiego wyciskacza łez. Ja mówię, wiem, musimy to powiedzieć na uśmiechu, normalnie, bo to akurat była taka chwila uwolnienia tego cierpienia dla mnie, ta scena ostatnia jest takim uwolnieniem cierpienia tylu lat życia. Zresztą aktorstwo jest dla mnie takim nośnikiem emocji, ale prawdziwych. Muszą być prawdziwe i musi być to rozmowa z publicznością. Zawsze tu i teraz. I tylko tyle. Fragment naszej rozmowy z jedną z laureatek festiwalu. Oto więc nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Scenariusz i reżyseria Tomasz Mann. Występują Anna Seniuk i Olga Sarzyńska. Przestrzeń dźwiękowa Paweł Romańczuk. Radiowa reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Część pierwsza. Nie przynoszę pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Mężczyzna otwiera oczy. Uśmiecha się. Kocham cię. Cała zadrżałam. Bałam się, że zobaczy,